tymi dolegliwościami jelitowymi. Lactocontrol i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest 12 czerwca, to poniedziałek, minęła godzina 12. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati. W Mediolanie zmarł Silvio Berlusconi, trzykrotny premier Włoch i założyciel partii Forza Italia. Manewry lotnicze NATO rozpoczęły się nad Niemcami. To największe tego typu ćwiczenia w historii sojuszu. Jeszcze godzinę ma potrwać naprawa uszkodzonej sieci trakcyjnej na Śląsku. Są duże opóźnienia pociągów. Nie żyje trzykrotny premier Włoch Silvio Berlusconi. Zmarł w wieku 86 lat w szpitalu San Raffaele w Mediolanie, do którego trafił w piątek. Miał problemy z sercem i cierpiał na przewlekłą białaczkę. Silvio Berlusconi stał na czele trzech włoskich rządów. W sumie był premierem przez 9 lat, najdłużej w powojennej historii Włoch. Jego ostatni rząd upadł w 2011 roku. Zanim trafił do polityki, był przedsiębiorcą budowlanym, a potem założył imperium medialne. Był właścicielem trzech włoskich stacji telewizyjnych. W 1993 roku założył liberalną partię Forza Italia i w kilka miesięcy później niespodziewanie wygrał wybory. Wielką popularność zdobył jako prezes klubu futbolowego AC Milan. Berlusconi był zamieszany w skandale obyczajowe i korupcyjne. Wytoczono przeciw niemu kilkadziesiąt procesów. Skazany został ostatecznym wyrokiem tylko raz. Jego partia, Forza Italia, jest członkiem obecnej koalicji rządzącej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 46 miejscowości jest zalanych po wysadzeniu w powietrze przez Rosjan, tam na Dnieprze w obwodzie chersońskim. Tymczasem, jak informują Polskie Radio, polscy medycy, którzy pojechali w rejon dotknięty katastrofą, rosyjscy żołnierze w obwodzie chersońskim strzelają do ofiar powodzi i wolontariuszy, mówi koordynator grupy Humanusz Wojciech Grzesiak. Sytuacja niestety jest tragiczna, związana znowu nie tyle z powodzią, ile z samą wojną, ponieważ ludzi, których się ewakuuje, do których się podjeżdża łódkami, rosyjscy żołnierze po prostu strzelają do wolontariuszy, do łódek i do samych ludzi. Mimo że nie ewakuują ludzi po swojej stronie, to jeśli widzą po stronie ukraińskiej wolontariuszy, którzy chcą jakkolwiek pomóc, to wojsko albo straszy ogniem, ale mniej więcej to na to samo wychodzi, ponieważ no, my jako cywilni medycy nie wiemy, kiedy ktoś straszy ogniem, a kiedy ktoś chce, że tak powiem, celowo komuś odebrać życie. Polscy wolontariusze dostarczają powodzianom lekarstwa, wodę pitną i udzielają pomocy medycznej. Na lipcowym szczycie NATO w Wilnie Polska chce przede wszystkim uzyskać gwarancję wzmocnienia wschodniej flanki sojuszu. Mówił o tym minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który wziął udział w spotkaniu szefów MON państw Grupy Wyszehradzkiej w Szczyrbskim Jeziorze na Słowacji. Rozmawialiśmy także na temat wzmocnienia naszego potencjału, jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy. Współpracujemy z sobą, czy to w przypadku produkcji amunicji, ale też jesteśmy otwarci na przykład na zainteresowanie naszych partnerów, na przykład polską bronią, mam to na myśli chociażby pioruny, a więc rakiety przeciwlotnicze. Podczas spotkania ministrowie obrony Grupy Wyszehradzkiej podpisali m.in. deklarację polityczną dotyczącą kontynuacji ochrony przestrzeni powietrznej Słowacji w ramach misji Air Policing. Nad Niemcami rozpoczęły się manewry lotnicze Air Defender 23, ćwiczenia pod niemieckim przywództwem, których celem jest poprawa współpracy między siłami powietrznymi państw NATO. Zahaczą także o Polskę. Potrwają do 23 czerwca. W manewrach uczestniczy około 250 samolotów z 30 krajów członkowskich NATO. Sojusz ćwiczy scenariusz na podstawie artykułu 5, czyli tzw. klauzuli o wzajemnej pomocy. Same USA wysłały 100 samolotów. Sytuacja kryzysowa ćwiczona jest w trzech strefach lotniczych, na północy i wschodzie kraju oraz nad Badenią-Wirtembergią. Air Defender 23 stanowi poważne wyzwanie dla regularnego ruchu lotniczego. Może dojść do licznych opóźnień lotów, a także nieuchronnych zmian tras. Ćwiczenia obejmują symulacje walk z wrogimi odrzutowcami i wsparcie powietrzne dla wojsk lądowych, a także przechwytywanie pocisków średniego zasięgu. USA wysłały w tym celu myśliwce wielozadaniowe F-35, zdolne do zwalczania celów powietrznych, lądowych i morskich. Manewry służą też dalszemu rozwijaniu obrony powietrznej na wschodniej flance NATO. Samoloty wojskowe pojawią się nad Polską, Czechami, Rumunią oraz krajami bałtyckimi. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To największe tego typu ćwiczenie doświadczenia w historii Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dzięki obniżce podatków w portfelach Polaków zostało więcej pieniędzy. Mówił o tym w Kaliszu premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wziął zdalnie udział w Wielkopolskim Forum Samorządowym. Zwracał uwagę, że reforma podatków nie wpłynęła znacząco na budżety samorządów. To są pieniądze, które zostają w kieszeniach naszych obywateli w Kaliszu, w Ostrowie, w wszystkich najmniejszych gminach. Poza tym, jak patrzyłem też na rachunki, które wy prezentowaliście, wy zakładaliście na rok 2023 w połowie zeszłego roku, czy na rok 2022 w maju 2021 roku, to także i tam zakładaliście mniej więcej podobny poziom dochodów bieżących i łączny poziom dochodów, który posiadacie. Wielkopolskie Forum Samorządowe zorganizowało Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Do 13 ma potrwać naprawa uszkodzonej sieci trakcyjnej w rejonie stacji Katowice-Zawodzie. Na miejscu od rana pracują służby techniczne. Z największymi utrudnieniami i opóźnieniami muszą obecnie liczyć się pasażerowie korzystający z pociągów kursujących do i z Oświęcimia oraz Krakowa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zdaniem synoptyków w poniedziałek czeka nas zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, czyli raczej słonecznie, chociaż na wschodzie tych chmur trochę więcej i tu miejscami słaby deszcz może się zdarzyć. Temperatura maksymalna od 18 na wschodzie do 24 na zachodzie, chłodniej na południowym wschodzie tu około 15. Wiatr raczej umiarkowany, chwilami porwisty, a nad morzem dość silny. No i jeszcze ciśnienie, które teraz powinno wynosić jakieś 1009 hektopaskali, będzie wolno spadać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? Na szkolenia Sztuka Wystąpień Publicznych, Wiarygodny Wizerunek zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli lub odpowiedzialne za kampanie informacyjne i społeczne. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej, Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 12:07. Trójka do trzeciej. Dzień dobry Państwu. Zapraszamy na dzisiejsze wydanie Trójki do trzeciej, co między innymi dziś do godziny 15:00. No, będziemy starali się połączyć tradycję z przyszłością. Opowiemy Państwu o dwóch bardzo ciekawych imprezach. Pierwsza to 16. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Etnicznej Etnoport Poznań, a druga, no rozumiem, że to jest właśnie ta tradycja, natomiast to ta przyszłość, to powracający Pyrkon, a więc największy festiwal fantastyki, który też, nawiasem mówiąc, odbywać się będzie w Poznaniu. To tylko dwa tematy z wielu, które przygotowaliśmy dla Państwa do godziny 15:00. Zapraszamy serdecznie w składzie Agnieszka Łukasiewicz, która audycję realizuje. Rafał Wodziński audycję przygotował. Ja nazywam się Tomasz Miera. Dzień dobry. At the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Outside is very well. They say newcomers.

jest prawie kwadrans po godzinie 12. Państwo słuchają trójki do trzeciej. Muzyka etniczna. No, często wiąże się ze zwyczajami, obrzędami, rytuałami charakterystycznymi dla określonych grup etnicznych, Nigeryjczyków, Aborygenów, ba nawet Eskimosów, czy dobrze nam znanych Kurpiów. Muzyka etniczna bardzo długo nie zajmowała należnego jej miejsca w kulturze. Niekiedy bagatelizowano wręcz jej znaczenie i niedoceniano. Zupełnie niesłusznie. Muzyka etniczna zawsze była kluczem do zrozumienia przeszłości, odczytywania starych brzmień, tonacji i niekończącą się inspiracją. Choć trudno jest zdefiniować, czym jest muzyka etniczna, bo jej pojęcie jest bardzo szerokie, mówi dr Łukasz Smoluch z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Muzyka etniczna to taka bardzo szeroka kategoria, która można powiedzieć, że jest takim funkcjonującym w potocznym użyciu workiem pojęciowym. Do tego worka wrzuca się bardzo różne rzeczy. Przeważnie kategoria odnosząca się do muzyk identyfikowanych z jakąś grupą etniczną, przypisanych do jakiejś grupy etnicznej. To przeważnie są rodzaje muzyki przypisane do tej grupy przez jej członków albo osoby z zewnątrz. Czyli krótko mówiąc, chodzi o tożsamość. Instrumenty używane w muzyce etnicznej nadają jej wyjątkowego charakteru. Do szczególnie popularnych i znanych również obecnie należą różnego rodzaju bębny, bębenki, drewniane maraksy czy grzechotki, dodaje Piotr Stefański ze Studium Instrumentów Etnicznych i zespołu Dym. Jeśli chodzi o instrumenty, to w tym nurcie najczęściej chyba używane są wszystkie perkusyjne instrumenty etniczne, czyli różnego rodzaju bębny. Czy są to bębny ramowe, czy bębny pocierane, czy perkusja, którą obecnie też znamy, czy kachony, skrzynki perkusyjne. Ale również w tym nurcie world music wiele instrumentów smyczkowych, dętych, też jest obecnie bardzo mocno reprezentowane. Różnego rodzaju flety, różnego rodzaju piszczałki, instrumenty strunowe. Jest tego cała masa. U nas jest mocno reprezentowana suka biłgorajska, która zrobiła renesans. Jazz, reggae, blues wyrosły z muzyki etnicznej. Nie jest to jednak jej jedyna zasługa. Od dekad muzyka ta inspiruje licznych artystów, ale nie tylko o inspirację tutaj chodzi. Muzyka etniczna ma tą cechę, że buduje wspólnotę. Ten jej element, jakby tutaj cecha, jest tutaj kluczowy. Jestem nauczycielem od bębnów. Robię kręgi bębnów, korzystając z tych różnych instrumentów perkusyjnych ze świata. Jedna cecha u nich jest kluczowa, to znaczy techniki gry przypisane do tych instrumentów są intuicyjne i są na tyle wypracowane przez lata, że praktycznie każdy może usiąść do bębna typu konga na przykład i zacząć swoją historię bębniarską. Wszystko, co warto wiedzieć o muzyce etnicznej, zebrała dla Państwa Monika Suszek, a my za kilka chwil porozmawiamy o 16. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Etnicznej Etnoport Poznań, bo ta impreza startuje 23 czerwca. Terminowany sos. A to śmieszne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeżeli za kilkanaście dni wybierają się Państwo do Poznania, to może warto zwrócić uwagę na imprezę, bo to będzie aż 14 koncertów, ale też warsztaty, spotkania, seanse, akcje społeczne. Wszystko to zorganizowali organizatorzy 16. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Etnicznej Etnoport w Poznaniu. Wszystko startuje 23 czerwca, a koordynatorka Etnoportu, pani Bożena Szota, już za kilka chwil będzie naszym gościem. Halo, halo, ziemia. Halo, halo, czy słyszysz mnie? Brakowało mi kierowałam się troską. Brakowało mało, żebym cię zagłaskała na śmierć. A gdy o sobie pomyślałam, obojętność zarzucałeś mi, w którym miejscu ta granica jest. To trochę mi zabiera dech, jak na huśtawce czuję się. Halo, halo, gdzie ja? Halo, halo, czy słyszysz mnie? Halo, halo, gdzie ja? Znowu zgubiliśmy się. Halo, halo, gdzie ja? Halo, halo, czy słyszysz mnie? Halo, halo, gdzie ja? Halo, halo, Etnoport, czy nas słychać? Tak, słychać, dziękuję. 16. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Etnicznej Etnoport zacznie się 23 czerwca. Koordynatorka imprezy, pani Bożena Szota, jest naszym gościem. Dzień dobry. Pani Bożeno, dzień dobry jeszcze raz. Pani Bożeno, czy jak możemy postawić znak równości między muzyką etniczną a muzyką ludową? Myślę, że tak. To są bardzo równoważące się pojęcia. Dla nas etniczne jest to, co egzotyczne. Natomiast my mamy po prostu muzykę ludową, która będzie etniczną dla odbiorców, na przykład na Dalekim Wschodzie. Rozumiem, czyli jakby tutaj lokalizacja jest dość kluczowa. Wiele kilometrów od nas etniczny, na miejscu ludowy. I na odwrót, rozumiem, że dla Nigeryjczyka jego muzyka jest muzyką ludową, nasza byłaby pewnie etniczna. To jest kwestia takich pieczątek, które nadajemy różnym gatunkom muzyki, ale trochę staramy się od tego uciekać, bo to nie jest tylko muzyka ludowa, muzyka tradycyjna, to są często bardzo świeże, zakorzenione w tradycji propozycje muzyczne. Ach, no właśnie, do tego chciałem, żebyśmy powolutku zmierzali, że to nie jest tylko muzyka sprzed lat, to nie jest muzyka naszych dziadów, to jest też muzyka współczesna, która nawiązuje do kultury. Tak dokładnie jest. I z tych wszystkich propozycji, które do nas napływają lub które my sami sobie stwarzamy na listach marzeń, wybieramy te, które naszym zdaniem najbardziej ukazują zróżnicowanie świata, autentyczność danej kultury, odwagę w kreowaniu nowych propozycji muzycznych w oparciu o tradycyjne melodie czy instrumenty. Etnoport jest bardzo otwartym festiwalem. No i teraz chciałem zapytać, czy ideą imprezy jest to, żeby za każdym razem, a jest to już 16. edycja, starać się pokazać muzykę z całego świata, czy jednak stawiać akcenty i poszczególne rejony świata jakby podkreślać w ramach kolejnych edycji? Nigdy nie narzucaliśmy sobie takiego akcentowania, fokusowania na jednym regionie, aczkolwiek czasem tak nam po prostu wychodzi. Staramy się jednak, żeby to był taki przekrojowy program i co roku właściwie zdarzają się, co prawda, artyści, wykonawcy z krajów, które już były prezentowane, ale one są często bardzo silne muzycznie. Natomiast ciągle poszukujemy nowych obszarów, z których jeszcze nie gościliśmy artystów. Ale nie zapominamy też o naszych lokalnych wykonawcach. No to oczywiście trudno będzie nam w tak krótkim naszym spotkaniu opowiedzieć o wszystkich artystach, ale jakby mogła pani przynajmniej dwóch tych takich, z których jesteście najbardziej dumni, no zakładam, że ze wszystkich, ale no, na których szczególnie pani zaprasza na ich występ, to kogo by pani wymieniła? Bardzo trudne pytanie mi pan zadał, bo mamy 14 koncertów i dla nas wszystkie są tak samo ważne. Wśród nich są dwie premiery. Ale gdybym rzeczywiście miała zaakcentować, to Po kilku latach starań wystąpi u nas grupa Ndima z Republiki Kongo. To są pigmeje Aka, którzy kultywują tradycję śpiewu polifonicznego lasów deszczowych, równikowych, grając na prostych instrumentach. I w ogóle ta kultura jest, ten śpiew polifoniczny jest już od kilku lat na liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. I to będzie na pewno piękny pokaz w piątek 23 czerwca. I któż jeszcze? No to może finałowy koncert Maria Mazzotta Trio. Przepiękna opowieść wokalna w jej wykonaniu. Maria Mazzotta była u nas już z kanconiere Greca Nico Salentino kilka lat temu, natomiast teraz przyjdzie ze swoim nowym trio. Jest niezwykle charyzmatyczna, emocjonalna, wykonuje pieśni z południowych Włoch, ale nie tylko, z całego basenu Morza Śródziemnego. Jest porywająca. Pani Bożeno, to jeszcze ostatnie moje pytanie, myślę, że to już jakby gdzieś wybrzmiało w tym, o czym rozmawiamy, że to nie jest tylko spotkanie, ale oczywiście przede wszystkim, ale nie jedynie z muzyką, ale też obcowanie z kulturą, ze sztuką, obcowanie z nowymi dźwiękami, głosami, ale też instrumentami. I teraz chciałem zapytać, bo podejrzewam, że czasem wychodzą na scenę artyści z instrumentami, których nawet nazwy nie bylibyśmy w stanie powtórzyć. Zgadza się. I wśród takich instrumentów na pewno będą te, które przywiezie zespół Ndima. Instrumenty budowane z tego, co jest pod ręką w lesie. Ale też zespoły z Korei, które przyjadą między innymi z instrumentem o nazwie gajagem. To jest duży instrument strunowy, bardzo duży, tradycyjny w Korei. Cóż jeszcze? Na pewno będzie lira z Krety, Stelios Petrakis Quartet. Mnóstwo instrumentów perkusyjnych, cymbały białoruskie. Cóż tutaj jeszcze mogę wymyśleć? O, ja myślę, że... Różnego rodzaju, tak, instrumenty strunowe. Będzie duży przekrój różnorodnych instrumentów, wzbogaconych również o instrumenty współczesne, takie jak kontrabas, elektronika. Och, z całą pewnością na scenie będzie ciekawie, na pewno będzie kolorowo, na pewno będzie dynamicznie, więc po prostu warto tam być. 23 czerwca startuje 16. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Etnicznej Etnoport, a opowiadała o nim koordynatorka imprezy pani Bożena Szota. Pani Bożeno, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, zapraszam do Poznania. Looking for the love.

lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji. W ten sposób można popierać swoich ulubionych artystów. Najlepsze trzy piosenki tego 62. wydania listy to na trzecim miejscu podium Peter Gabriel Panopticon, na drugim Kaśka Sochacka Niebo było różowe i kolejny raz na szczycie Depeche Mode, pasmo nieustających sukcesów Ghosts Again. Zachęcam do głosowania, a my sobie posłuchamy teraz piosenki, która siódme miejsce obroniła. To Greta Van Fleet, Meeting the Master. Za 10 minut godzina 13. Jeżeli w najbliższych dniach chcieliby Państwo wybrać się do kina, ale szukają Państwo inspiracji, to po 13 będziemy mieli dla Państwa propozycję dwóch filmów, francuski i kolumbijski. Po 13 w Trójce.